Het NOS-journaal. De brand op het autoschip bij Ameland kan tot nu toe niet worden geblust. De kustwacht zegt dat het schip door twee schepen aan de zijkant wordt gekoeld. Volgens deskundigen is rechtstreeks blussen gevaarlijk, omdat het schip dan kan zinken. De Oostenrijkse Veiligheidsdienst heeft vanochtend 8 huiszoekingen uitgevoerd bij leden van de extreemrechtse beweging Bundesstaat Preußen, die het bestaan van de Republiek Oostenrijk ontkent. Ook zijn 36 mensen opgeroepen voor verhoor. Particuliere opleider NCOI krijgt een boete van ruim 200.000 euro... voor het verstrekken van niet erkende diploma's, meldt de Volkskrant. Honderden cursisten dachten dat ze een volwaardig hbo-diploma kregen, terwijl dat niet zo was. En in Zaandam wordt het aantal gebieden waar de politie preventief mag fouilleren uitgebreid van 2 naar 4. Dat betekent dat de politie in Zaandam zonder verdere aanleiding iedereen van straat mag halen en controleren op wapenbezit. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar 10 minuten. Verder is de N242 Alkmaar-Middenmeer in beide richtingen dicht bij Sint Pancras. Er is daar een ongeluk gebeurd. Richting Middenmeer is de vertraging daardoor een kwartier. De andere kant op richting Alkmaar 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij de 8e aflevering van onze zomerserie Verre Geluiden. In deze muzikale serie van Bureau Buitenland gaan we elke dag een reis maken naar een land aan de hand van muziek. En vandaag reizen we af naar Argentinië, de regerend wereldkampioen voetbal. Het land dat economisch worstelt en tegelijk ook nog altijd worstelt met zijn geschiedenis. Mijn gast is Adrián Rodríguez van der Spoel. Hij is dirigent, componist en zeer veelzijdig muzikant. Gaan we straks ook live van hem horen. Hij is geboren in Rosario. Dat is tevens de geboortestad van Lionel Messi en van Che Guevara. En hij neemt ons het komende half uur mee naar zijn Argentinië. Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. Verre geluiden. Muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Adrián, welkom bij ons. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Erg leuk dat je er bent. Ik noemde jouw naam al even, Adrián Rodríguez van der Spoel. Dat laat al meteen zien dat jij een Nederlandse vader hebt en een Argentijnse moeder. Hè? Jij bent opgegroeid in de jaren 60-70 in Argentinië, in Rosario. Dat ligt zo'n 300 kilometer van Buenos Aires, zag ik. Dat was een tijd nog waarin iemand als president Perón aan de macht was. Hè? Argentinië een dictatuur was. Daarna de militaire dictatuur van generaal Videla. Wat herinner je jij nog van die tijd waarin jij dus opgroeide in Argentinië? Nou ja, ik ben geboren. Dus ik zou kunnen zeggen dat bijna mijn hele jeugd was onder een dictatuur. Dus voor mij was heel normaal. En ik heb pas bij... eigenlijk in Nederland pas heb ik... een beetje bewust geworden van de hele ellende. Ja. Natuurlijk, ik heb het niet direct in mijn familie meegemaakt dat iemand vermoord werd, maar wel in de buurt. Dus dat toen ik begon, zeg maar in de jaren, begin jaren 80 te studeren in de universiteit, dan kwamen wij achter wat allemaal gebeurde tijdens de dictatuur. Ja. Maar in mijn jeugd zag ik heel normaal was het bewapende soldaten, tanken op straat. Dat is een normale beeld. En natuurlijk de angst van iedereen. En hoe uitte die angst zich? Want je kon inderdaad niet zomaar zeggen wat je wilde natuurlijk in die tijd in Argentinië. Nee, en natuurlijk, ik was nog een kind. Maar ik wist van mijn ouders dat bepaalde, heel dom, maar bepaalde liedjes waren verboden. Je mocht ook de naam Perón niet noemen. Dat was ook grappig. Wij als kinderen deden dat om onze ouders gewoon te pesten. We zeiden Perón, maar het was eigenlijk verboden. Of ook Evita, is verboden naam. Zijn vrouw, hè? Ja. Evita Perón, de beroemde Evita. Het is best raar dat je dat als kind hebt meegemaakt. En uiteindelijk ben je naar Nederland gekomen. Hè? Je hebt op het conservatorium in Amsterdam gestudeerd. Ja. Bent hier ook uiteindelijk gebleven. En wat ik mooi vond is, je refereerde er al even aan dat de liedjes verboden waren, hè, vroeger in die tijd. Je komt uit een hele muzikale familie zelfs. En wij vroegen aan jou, want jouw ouders waren ook al zeer muzikaal, of je nog oude opnames had van jouw ouders. En toen kwam jij met het lied Dos Palomitas. Waar gaat het over? Dat zijn Dos Palomitas, dat zijn twee duifjes. En de ene wordt, wordt vermoord. Of, dat is heel apart, want ik heb het nooit. Nu dat je het vraagt, denk ik, kijk, dat liedje gaat ook daarover. Ja. David die vermoord is. En of dat de vleugel gebroken is. Dus dat zijn liedjes van die tijd die niet onbewust gecomponeerd waren. Nee. Dus dat is Dos Palomitas een beetje. Laten we even gaan luisteren. Het is dus een oude opname, gezongen door jouw beide ouders. Vind je dit om dit te horen? Ja, ik vind het heel ontroerend. Ik heb eigenlijk niet zoveel opnames van mijn ouders die aan het zingen zijn. Ze zijn al lang gescheiden. Dus dat is eigenlijk een document die ik bewaard als een soort schat. Ja. Kan je je herinneren, hoewel je natuurlijk toen nog jong was, dat ook je ouders wel echt bang waren om misschien zelfs in de problemen te komen? Als zij, want dit is natuurlijk een beetje een cryptische manier om te zingen, zoals je het zei over die duiven, waarin eentje vermoord wordt, eentje met een gebroken vleugel verder moet om over de dictatuur te praten, maar ze deden het dus wel. Waren ze toch bang ook, denk je? Ik denk dat het heel geleidelijk ging. Die dingen gebeuren heel vaak zo. Je merkt het niet dat iets echt gevaarlijk wordt. Dus in het begin is een beetje een protestlied is verboden op de radio, maar je mag het wel zingen, maar daarna word je gepakt omdat je het in de universiteit bij de studentenvereniging ziet. En dan komt die persoon niet meer terug. En dan denk je, waar is het nou? Hij zal wel terugkomen, zoals altijd gebeurde na 5 dagen in de gevangenis. Maar ineens komt die persoon niet meer terug. En dan begon je een beetje te beseffen dat dit echt een beetje gevaarlijk begon te worden. Mm-hmm. Dus ik merkte bij mijn ouders, omdat zij wel vrienden hadden. Mijn ouders waren niet direct betrokken bij politiek. Maar ze zongen in een koor. En in het koor waren mensen die een wapen droegen. Ik kan me dat herinneren, dat ineens in de toilet, voor de grap, iemand heeft gewoon een pistool geschoten. En dan denk ik, wat raar is dat. Ja. Maar de mensen waren bewapend in die tijd. Het was echt, was heel veel geweld op straat. Heel veel manifestaties en de repressie was elke dag nog erger en erger en erger. Ja. Als we even over president Perón praten. Ja. Hij is meerdere periodes aan de macht geweest. In de jaren 50 was hij eind 40, jaren 50 voor het eerst president. En inderdaad, je noemt aan het begin al even zijn vrouw, Evita. Ja. Nou ja, die natuurlijk wereldberoemd geworden. Ja. Bijna een soort heilige geworden. Hè? Ja. Hoe verklaar je dat? Want als het feit hoe jij het bewind onder haar man omschrijft, klinkt het toch niet als een fijne plek op dat moment in Argentinië? Nee, ja, kijk, Perón was altijd een democratische president. Perón werd uitgezet door de dictatuur. Dus eigenlijk, hoe omstreden is de figuur van Perón, is altijd gekozen door het volk. Dus dat is één punt. Mm-hmm. En Eva is heilig verklaard bijna. In Argentinië heb je een paar heiligen. Dat is niet raar, want Argentinië is een land zoals de hele Latijns-Amerika, is niet alleen maar door Europa bepaald als cultuur. Mm-hmm. Maar hij heeft een cultuur die komt uit de inheemse bevolking. En ik denk dat daardoor komt dat een beetje zo'n magie in onze maatschappij ontstaat. En dus een figuur als Eva, die zoveel voor de volk heeft gedaan, vooral de arme mensen, toen zij doodging, ze ging dood eigenlijk in, ze was denk ik 33. Mm-hmm. Ze was de vrouw van de president. En ze was degene die het meest nam voor de arme mensen. Dus moet je nagaan. In dat moment gaat ze dood aan kanker. In heel snel tempo. En dan is het daarna Mensen gingen dus de dag waarop zij doodging, de begrafenis, is een van de grootste evenementen in de wereld ooit geweest. Moet je nagaan. Dus de hele volk ging naar de stad. Dus dat is dat eigenlijk gebeurt in Argentinië ook vaak. Met Maradona was ook zo een beetje. Zo heilig verklaard op een andere reden. Maar dat komt heel vaak voor. En hoe was jouw familie? Hoe stond jouw familie tegenover die familie Perón in die tijd? Ik moet zeggen, van de kant van mijn moeder. De familie was anti-peronist. Hoe kwam dat? Nou, Perón was een... is heel moeilijk te vertellen. Het is een hele lange verhaal. Mm-hmm. Sommigen brengen Perón dicht bij Mussolini. Anderen brengen Perón op de derde golf. Dat is meer aan de kant van Gaddafi. Mm-hmm. Is meer, we zijn niet linksextreem, we zijn niet kapitalistisch. We zoeken een oplossing voor Latijns-Amerika. En daar is Perón eigenlijk heeft voor het eerst een president... heeft zoveel dingen gedaan voor de maatschappij, voor de arbeiders. Het is nooit zoveel gebeurd voor die mensen. Mm-hmm. Dus dan kan je heel moeilijk slecht praten over Perón. Natuurlijk had Perón een beetje trekjes van fascisme... maar niet zoals wij in Europa kennen, helemaal niet. Dus je zegt, je familie was dus anti in eerste instantie. Ja. Jouw opa wil ik het ook graag over hebben. Want hij was dat ook, hè, in die tijd. Ja, mijn opa was dus... een probleem kwam toen Perón nam tegen de katholieke kerk. En mijn opa was heel religieus. Dus dat was een beetje de breuk voor heel veel mensen. En jouw opa heeft jou ook veel muziekinspiratie gegeven, hè? Ja. Op wat voor manier? Bij hem luisteren we altijd muziek. Ik noem altijd... hij had een collectie platen. En hij ging elke dag één plaat luisteren... van links naar rechts van zijn hele bibliotheek. Dus hij kwam elke jaar weer in een nieuwe kalender. Het waren oude grammofoonplaten. Ja. En we luisteren... Ik luister altijd heel graag bij hem. Want het was een heel mooi moment na het eten. 'S middags. Hij liet een plaat horen en we zaten gewoon te luisteren. En dat is een moment dat ik had met mijn opa. Dus ik had het alleen, niet mijn hele familie, maar ik ging heel vaak eten bij hem. En dat is een moment van muziek luisteren. Dus ik heb ontzettend veel volksmuziek uit Argentinië gehoord daar en geleerd. Dat was een van mijn muzikale bronnen, inderdaad. Een van de voorbeelden, een van de liederen die jij bij jouw opa hoorde... was een nummer van Atahualpa Yupanqui. Cuando llega el domingo, hasta la villa bajando voy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy, y se queda mi rancho como diciendo. Solo estoy bajo de un algarrobo, una zambita siento cantar y el rajido parece que me dijera vení bailar y el rajido Adriaan, ben je dan ook meteen weer in jouw... Want ik zie je al een beetje wegzinken met je gedachten. Klopt, zie je jezelf weer als jonge jongen bij opa in Rosario zitten dan? Ja, het is de stem van Mercedes Sosa. Die is zo fantastisch. Ja, het is prachtig. Ja. Heeft dit ook inderdaad allemaal de basis gelegd voor jouw eigen muzikale carrière? Dat jij als vrij jonge jongen al dacht, ik ga de muziek in, op wat voor manier dan ook? Ja, ook door mijn ouders. Thuis waren heel veel instrumenten en ik ben autodidact in heel veel instrumenten. Ik zag ze liggen, ik zag een methode, fluit, en dan ging ik fluit spelen. En dan gitaar, een beetje van mijn vader, een paar akkoorden geleerd. Dus dat ging, muziek werd heel vaak gemaakt thuis. Dus je hebt echt jezelf heel erg veel instrumenten leren bespelen? Ja. Zonder een echte leraar? Nee. Of lerares? Nee. Daarna heb ik wel trompet gestudeerd in het conservatorium. En daarna directie, maar goed, het begin was echt autodidact. Ja. Ja. En waarom besloot je naar Nederland te gaan? Nou, daar is ook een beetje moeilijk één reden te vinden. Kijk, aan het eind van de dictatuur deed ik de militaire dienst. Het was net de oorlog, de Malvinas-oorlog. We noemen Malvinas, ja. Niet Falkland. Falklands, maar, ja. Begin jaren 80, hè? Ja. Met de Britten natuurlijk, die beruchte oorlog. En toen moest ik in de dienst. En het was de laatste jaren van de dictatuur. Dus ik zag heel veel dingen. Ik schrok. Ik heb een trauma met de militaire dienst. Dus ik heb, toen ik uitkwam, denk ik, nou, ik ga één ding doen. Proberen zoveel te helpen bij wat ik kan doen voor de slachtoffers. En dan weggaan. En dan heb ik 4 jaar gespaard om een ticket te kopen. En dan ben ik hier naartoe gekomen. Natuurlijk, ik had de recht op de Nederlandse nationaliteit. Ja, door jouw vader. Ja. Dus daardoor kon je hier je ook vestigen. Ja. En kon je je ook vrij makkelijk inschrijven bij het conservatorium? Ja, ja, dat ging wel. Maar sprak je goed Nederlands? Nee, ik sprak helemaal geen Nederlands. Helemaal dus niet? Ik heb het in het begin, de eerste 3 maanden van het conservatorium, heeft een andere student voor mij alle notities genomen. En ik moest thuis studeren met een woordenboek. Maar ik heb ook 3 maanden in de universiteit een snel cursus gedaan. Maar ik heb het hier geleerd, ondanks mijn oma, opa en mijn vader uit Nederland komen. Want had jij goed contact met jou, de Nederlandse kant van je familie? Kwam je hier als kind wel af en toe? Nee, het was de eerste keer toen ik emigreerde. Ik was nooit buiten Amerika. En wat had je voor beeld van Nederland toen? Ja, ik had, kijk, mijn oma had altijd bladeren van Nederland. Van alles, libellen. Van alle soorten bladeren. En dan zag ik hoe goed iedereen was hier. Dat was een groot verschil. Dus toen je wat hier... een enorm verschil in veiligheid vooral. Ja. Veiligheid. Je zag foto's in die bladeren. Dan dacht ik toen, wat veilig zijn die mensen. En ook van mijn familie hier. Ik zag dus foto's en ik dacht, mensen hebben het heel goed hier. En wij hebben... Dus dan zag ik de eerste verschil. Ja. Met onze maatschappij. Kom je nog veel in Argentinië? Ja, elke jaar zeker. 1 of 2 maanden per jaar gaan mijn vriendin en ik gaan we daar naartoe. Ja. We hebben de hele familie daar. Het is geen dictatuur meer. Nee. Maar om nou te zeggen dat het goed gaat met het land? Nee, het gaat zeker niet goed. Het is heel moeilijk. Argentinië is heel moeilijk. De hele Latijns-Amerika is heel moeilijk. Want eigenlijk de kolonie, de koloniale maatschappij, de koloniale relaties en natuur van zo'n land is niet veranderd. Het is onafhankelijk, maar economisch is helemaal niet onafhankelijk. Dus er is altijd ellende met de schuld, natuurlijk. Mm-hmm. En ik denk dat corruptie is ook een hele grote factor. Maar waar de corruptie vandaan komt, ik denk dat niet alleen maar is een binnenlands probleem. Ik denk dat het ook een buitenlands probleem is. Dus relatie tussen bedrijven, grote kapitalen en hoe zij de macht nemen in landen als in Latijns-Amerika. Ja. Het is niet de enige schuld natuurlijk, maar kijk, de laatste gebeurtenissen van president Macri, die neemt een schuld een paar maanden voordat hij vertrekt van 50.000 miljoen, ik weet het niet. Gigantisch bedrag, ja. Een bedrag dat je denkt, het is gewoon een vierde van de schuld van Argentinië tot dat moment. En dan dat geld verdwijnt. Ja. En dan waardoor de IMF, inflatie ook verder omhoog gaat. Hè? Nou, is gewoon niet het land binnengekomen, dat geld. Is gewoon, het kwam gewoon niet in het land door of schulden of ik weet het niet. Maar de schuld van Argentinië nu is enorm. Ja. Omdat de IMF gaf die illegale krediet. Zonder de toestemming van de Senaat. Waardoor het economisch natuurlijk nog steeds niet goed gaat in Argentinië. Verre geluiden. U luistert naar Bureau Buitenland, onze zomerserie Verre Geluiden, waarin we met een gast muzikaal in een land duiken. Dat doen we vandaag in Argentinië. En mijn gast is Adriaan Rodriguez van der Spoel. Hij is dirigent, componist, muzikant. Zeer veelzijdig ook. Adriaan, je vertelde al hoe je zelf jezelf hebt aangeleerd om allerlei instrumenten te bespelen. Je doorliep het conservatorium in Nederland. Nu ben je, treed je veel op. Je maakt ook onderdeel uit van Musica Temprana. Ja. Kun je vertellen wat het is? Wat voor gezelschap? Wat voor muziek maken jullie? Musica Temprana is zo'n project die al 20 jaar bestaat. En wij doen muziek uit Latijns-Amerika in de barokperiode. Uit de koloniale tijd. Dus eigenlijk ik zocht de verloren link met de Europese muziek en de volksmuziek zoals het nu is. Waar komt mijn volksmuziek vandaan? Daar was ik nieuwsgierig naar. En dan ben ik in de barokmuziek, ik studeerde klassiek muziek, dus ik zag het dat in de barokmuziek al veel elementen waren. En dan ben ik gaan onderzoeken. En dit is een beetje het resultaat van het onderzoek. Dus dat wij uitvoeren met Musica Temprana die muziek. En vind je daar heel veel terug uit Argentinië in die muziek? Hoor je er veel in terug op een bepaalde manier? Nou, in de volksmuziek van Argentinië zeker. Alleen maar Argentinië heeft heel weinig bronnen van koloniale muziek. Door verschillende omstandigheden. Mm. Eigenlijk de barokmuziek kan je beter vinden in Mexico, Bolivia, Peru. In Argentinië is heel weinig. Maar in de volksmuziek zie ik het zeker. De kern van de Spaanse barokmuziek. Genomen door Afrikanen en de inheemse bevolking. Die hebben het getransformeerd en iets nieuws van gemaakt. Ja. Laten we luisteren naar een stuk van Musica Temprana, wat je hebt meegenomen en wat jullie dus regelmatig spelen. Wat is hier bijzonder aan, Adriaan? Waarom wilde je dit graag laten horen? Dit is muziek uit Ecuador. Ecuador is een barokstad, nu patrimonium van de UNESCO door de architectuur van de koloniale periode. Maar er is bijna geen muziek gevonden. Alleen maar een aantal stukken, denk ik 20 stukken. Dit is één daarvan. En wat ik bijzonder vind hier aan het verhaal van dit stuk is dat in de partijen zie je namen van nonnen. Dus de nonnen die het gezongen hebben. En waarschijnlijk bijna al die muziek die uit Ecuador komt, komt uit de kloosters van de nonnen. Dus ze speelden, waarschijnlijk hebben ze ook de gedichten gecomponeerd. Maar altijd in anonimiteit, zoals heel vaak gebeurde met vrouwen in die tijd. Het is echt heel, waarschijnlijk is het vrij uniek in Nederland, hè, wat jij doet. Dus al deze bijna muziekstromingen van honderden jaren oud samenbrengen en deze hedendaagse vorm tegen horen brengen. Ja, en ook in de wereld, want er zijn weinig groepen die dit doen. Een beetje ook omdat ze een aparte stijl, maar ook omdat het moeilijk is aan de bronnen te komen. Die muziek wordt niet uitgegeven, zoals muziek van Bach of Händel. Nee. Dan moet je naar de bibliotheken en zelf gaan transcriberen. Je hebt ook nog een gitaar meegenomen, want je wilde ook graag zelf nog wat tegen horen brengen. Dat was ook een nummer van Atahualpa Yupanqui, die we eerder al even hoorden. Ja. Waarom wilde je dit lied spelen? Nou, Yupanqui is een beetje mijn held. Hij was een hele zure man. En, hij was ook, weet ik, nog in Nederland en dan was hij heel chagrijnig op het podium. Maar het is een man die is volgens mij de essentie van de Argentijnse lied van de 20e eeuw. Hij heeft zoveel gecomponeerd. Hij had een rauwe stem. Hij speelde gitaar niet zo goed. Maar zijn liederen werden gezongen door alle muzici. Het is heel bekend. En dit liedje gaat over het moeten vertrekken. Zonder te begrijpen waarom. En waar naartoe. En die heet Piedra y Camino. Dat is de weg in de stenen. Gaat het een beetje over jou? Ik had het niet bewust gekozen. Dat is het onbewuste gedeelte daarvan. Maar inderdaad, maar in Argentinië is heel veel wat we noemen tierra ajena, het vreemde land. Ja. Dat je moet altijd vertrekken. Door de armoede moet je altijd gaan werken daar en daar. En dan vertrek je en vertrek je. Altijd is vertrekken. Ja. Ik zou zeggen, pak je gitaar. Ga voor de goede microfoon zitten. Dan ga je iets voor ons spelen van Atahualpa Yupanqui dus. Door Adrián Rodríguez van de Spoel. En ik wil je alvast hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dank je wel. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida, una tristeza, traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Prachtig. Dankjewel, Adrián. En met de muziek dus van Adrián Rodríguez van de Spoel komt er een einde aan deze Bureau Buitenland voor vandaag. Wilt u de muziek uit deze uitzending terugluisteren? Ga dan naar nporadio1.nl of zoek Verre Geluiden even op Spotify. Morgen is er weer een nieuwe aflevering in onze zomerserie Verre Geluiden. Dan reizen we af naar Syrië. Na sterrennieuws van 2 uur is het tijd voor Villa VDB. Ik wens u nog een fijne middag. Radio 1 Podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Groei zien we over het algemeen als iets positiefs. Het is natuurlijk ook gek dat als jij de krant openslaat en er is maar 2% groei, dat ook al heel slecht is. Zouden we niet juist moeten krimpen? Dat is natuurlijk heel raar, want je hebt nog niet eens gevraagd wat voor groei en wat de consequenties van die groei zijn. Je maakt niet de hele rekening op. Deze week in Docs, verhalen over minder. Een documentaire van René van S. Ik wil zo graag dat we ernaar gaan verlangen, naar die andere relatie met de planeet. Omdat er namelijk helemaal geen prijs volgens mij voor betaald moet worden voor minder. Ik denk dat we er alleen maar van alles voor terug zullen krijgen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt ook steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Nu tijdelijk €22,50 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets.